Trójka. Na naszym trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Jak słychać, zachrypiona dzisiaj jestem. Pierwsza choroba w tym roku już niestety zaliczona. 378 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć dzisiaj 22 stycznia. I czasami tak bywa, że w momencie, kiedy już jest w prawie gotowa ta audycja, już można w sumie pójść do radia za kilka godzin, powstaje dziura w czasoprzestrzeni. Ktoś gdzieś popełnia bardzo nieładny czyn i okazuje się, że nowy album pewnej pani, bardzo ulubionej naszej artystki, przecieka do internetu 2 miesiące przed premierą. 20 marca miał się ukazać album nowy, nowiesieńki, przepiękny album Björk, a 2 dni temu wyciekł do internetu, w związku z tym bardzo szybka decyzja tam zapadła na samej górze i ten album jest już do kupienia w wersji digitalowej tak zwanej, czyli na internecie już go można nabyć za niecałe nawet 9 euro, ale ta premiera, oficjalna premiera, czyli płyty w pudełku pięknie wydanej, dalej pozostaje 20 marca. No tak czy inaczej, czekać do marca nie będziemy z przesłuchiwaniem tego albumu, szczególnie dlatego, że on naprawdę piękny i szkoda by było do 20 marca czekać, no przecież nie wolno. Björk w pierwszej odsłonie, premierowej odsłonie z nowym albumem, przepięknie zrealizowanym i wspaniale wyprodukowanym. Troszkę o nim dzisiaj będziemy opowiadać. Moments of clarity. Stone Milker, taki tytuł tego utworu, i od tego utworu ten przepiękny, naprawdę przepiękny, uroczy, niesamowicie, nieprawdopodobnie klimatyczny nowy album Björk Vulnikura rozpoczyna się. Arka, czyli wenezuelski producent, odpowiadają za barwę dźwięczną, którą słyszymy na tym albumie. No i oczywiście The Haxan Cloak, o którym opowiadałam w zeszłym tygodniu i zresztą odtwarzaliśmy jego ten środkowy album, bo on wydał 3 w tej chwili. Nie będę przedłużać, dużo mamy muzyki na dzisiaj, ale tak naprawdę skupimy się na 3 głównych artystach, to będzie Björk, to będzie Apex Twin z nowym albumem, który w sumie jest epką, ale ilość utworów sugeruje, że to jednakowoż jest album Computer Control Acoustic Instruments, Apex Twin i Archive, oczywiście odsłuchiwany w zeszłym tygodniu po ciemnej stronie mocy, ale nie w całości. Natomiast od razu powiem i uprzedzę, dla tych, którzy chcą usłyszeć, jak ten album Björk brzmi, będziecie musieli wytrzymać się prawie całe 2 godziny, bo wiadomo, że nie zagram tego albumu w całości tak od razu. Podzielimy go sobie na części. Dwie duże części tak naprawdę. I ta pierwsza już w tej chwili. Przypominam, że ten album Vulnicura Björk, który miał mieć premierę 20 marca, on premierę pudełkową będzie miał 20 marca, natomiast już w tej chwili można go kupić na internecie. Each other's. No one needs that love. 9 utworów na tym nowym albumie Björk się znajduje. Album nosi tytuł Wulnikura. 6 z nich napisała sama Björk. Oczywiście za muzykę, za remiksy tak naprawdę i za miksy. Nie za remiksy, za miksy tych utworów jest odpowiedzialny The Huxton Cloak. Arka współprodukował album. Co wspaniałego, to ten niespodziewany utwór nagrany razem z Antonym, Atom Dance. Ja już szczerze doczekać się nie mogę, jak to będzie brzmieć na koncertach, a Björk już zapowiedziała krótką trasę, która tak naprawdę trasą będzie taką, że będzie w jednym miejscu się wszystko odbywać, między 7 marca a 5, 6, 7 czerwca. Zapowiedzianych jest kilka koncertów w Nowym Jorku, między innymi 2 w Carnegie Hall. To ja już teraz wiem, kto uśmiechnął się bardzo szeroko. Później między 25 marca, 25, 28 i 1 kwietnia i 4 kwietnia to będzie New York City Center, a później w Randall's Island Park na festiwalu 5, 6 i 7 czerwca. Ten album będzie można usłyszeć na scenie i ja już doczekać się nie mogę. Może uda nam się ściągnąć Björk do Polski, bo to by było nieprawdopodobne i wiadomo, że przy tym albumie razem z Björk na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna, bo to przecież słychać. Wspaniały idealnie skomponowane od pierwszego utworu do ostatniego. Już napisałam na naszej grupie, że mimo tego, że jest 22 dzień stycznia, to ja już mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że wiem, jaki jest album 2005 roku dla mnie w tej chwili, chociaż mamy dopiero styczeń. Nie sądzę, żeby komukolwiek udało się przebić ten album. Tak cudownie jest skomponowany, bo to jedno z kryteriów, że albumy, które mają być albumami roku, one muszą być spójne przede wszystkim, nie od sasa do lasa. No Archive tutaj już odpada. Niestety Archive z nowym albumem Restriction odpada. Oni zresztą sami powiedzieli, że trochę się boją wydania tego albumu i reakcji osób, reakcji słuchaczy i fanów, bo jest to pierwszy album od bardzo dawna, który nie jest albumem koncepcyjnym, jeżeli chodzi o Restriction i Archive. No i chyba im to na dobrze nie wyszło. Dobrze, Apex Twin, Computer Control Acoustic Instruments, to przed nami. A ja tylko zaproszę ciepło na naszą grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Tam jesteśmy w tej chwili. Przypominam adres mailowy do audycji csm@polskieradio.pl. Jestem. Pełne pozytywne zaskoczenie, tak? To jest opis nowego albumu, tak naprawdę epki, czyli bardzo dużego maxi singla Computer Control Acoustic Instruments, Apex Twin. Premiera tego maxi singla jest tak naprawdę jutro, 23, więc tu nie było tak naprawdę wycieku. Radia oczywiście dostały, nie wszystkie, ale większość dostały ten materiał chwilę wcześniej. Apex Twin, pełne zaskoczenie, bardzo pełne pozytywne zaskoczenie, bo ta muzyka zupełnie nie taka, do jakiej Apex nas przyzwyczaił. Delikatniejsze oblicze nam pokazał przy tym albumie i to jest interesujące, to jest piękna muzyka tak naprawdę teraz na ten styczeń i ładnie nam się połączyła z panią Bjork. Jako zapowiedź tego, co za tydzień, The Dale Cooper Quartet, po ciemnej stronie mocy, 4 minuty do trzeciej.